أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام تينك إن شاء الله نجيسات بنان خو خو bo xew ginaaw lolou ci ñaarelu admi ci gadda yu alayhi salatu wassalam moy farataalu wëru koor muy shahru ramadan ginaaw kon wëlbeuti qibla gi ci mois rajab ñu faratal wéru koor ci ñaarelu atmi ci mois sha'ban lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhi am ñu ne ci mois sha'ban bi la bo fatale ko wéri ginaaw rajab sha'ban mo ci teggu ginaaw sha'ban ramadan mo ci teggu amna nak ñu ne ci jamono joju ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi faratal li nga xamantene ni moy wéru koor lolu imam ibnu jarir rahmatullah alayhi dane ci tarikhu at-tabari ci tarikham bi mom imam ibnu jarir at-tabari mune fekk muy wax fi nga xamne ci lay wax ci xew xew yi xew ci ñaarelu ane bi momi wa ibn jarir rahimahullah mune wa fi hadhihi sana furida siyam shahr ramadan wa qad qila innahu furida fi sha'ban minha mune mom imam at-tabari rahmatullah alayhi mune da ci atmi moy ci xew xew yi am ci ñaarelu atmi la ci djublu fure dat ci lañu faratalé ramadan moy wéru koor wa qad qila mune nak nenañu am nañu ne ñu ko faratal ci li nga xamantene ni moy mois Sha'ban ci mois Sha'ban ci lañu ko faratal ci at mom waye faratal wéru koor gis nañ ne kon dañe xew xew yi ci deuxième année bi la waye julit ni li nañ ñew ci nan lañ ko faratal ak ay yoy waye dañuy def histoire ndax julit ni est ce que doon nañu wor avant lolu wala dit est ce avant faratal gu wéru koor doon nañu wor wala dit lolu doon nañu wor comme ni nga xamne non la ko imam ahmad ibn hanbal dal di solo rahmatullah alayhi ci musnad bi naka nonu imam abu daud rahmatullahi alayhi dal dina koy solo momit ci kitabu sala bab kayfal anan andina ko tamit ci kitabu bo deme ci sawm ramadan amna lu fu andi lu jeye lol way hadith bi mo ngo andi ci kitabu sala mom imam abu daud ci sunan bi as-sijistani rahmatullahi alayhi ci babun kayfal anan hadith bo xamantene ni ki tamit dal bokko na ci ñiko solo imam al bayhaqi solo nako ci as sunan al kubra ci kitab as siyam babun ki tere wor ci buntu bo xamne ma kana alayhi halu siyam ci ni nga xamne koor non la nekewon ba mel ni ñuko xame tay ñoñu solo nañu ko sanadam nak sanad la bo xamne bu werr la di hadith bo xamne bu werr la budé sanad imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi mom mursal la bo xamne mursalun sahih waye bu imam abu daud bi ak yoyu yu werr lañu legi hadith bobu lan lay waxενا في رواية إمام أحمد بن حنبل حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إمام أحمد رحمة الله عليه حدثنا أبو النضر mone netali nañu sama serigne di abu nadr qala mone wam hadathana netali nañu al mas'udi di al imam al mas'udi qala mom imam al mas'udi mone hadathana netali nañu amr ibn murra di amr ibn murra imam amr ibn murra siwna an abdurrahman ibn abi layla mujele ko ci tabi'i bu mag bob di sayidina abdurrahman ibn abi layla rahmatullah ala al jami' am mu'adh ibn jabal mujele ci sayidina mu'adh di domi jabal di sayidina mu'adh al ansari radiyallahu ta'ala anhu mom gison na tarjama walillahi alhamdu wal minna di sayidina mu'adh nek ki nga xamne moy jitu borom xam xam ni yawmal qiyam mom mune imam mu'adh radiyallahu anhu hadith bi nak guduna wala nañu wax lepp ndax amna njariñ go xamne même bu deene du ci koor gi deug parti bu ñëk bi du ci koor gi lay wax waye hadith bi yépp lool la loolu dina am njariñ imam kon anas man anas sayyidina mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda baram a'udhu billahi min laylin sabahuhu ila an-nar kérok bi nga xamanteni ni ci lay waji genn adina di laaj nan ndax fajar gi ndax suba gi xarna di laaj rek nan ndax suba gi xarna di laaj rek nan ndax suba gi xarna ñu ne ko lan motax mo nan a'udhu billahi min sabahin min laylin sabahuhu ila an-nar mune maangi muslu ci yalla man mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu min laylin ci guddi go xamne sabahuha bu xare ba suwam bu duggu ila nari safara la may fek yalla nama yalla musul ci lo akko fek ta'un bi di peste amwas bi japon ko comme ni nga xamne non luñ ko gissewon sham fele mu newon biladu القدس من وان فوف شام ген فا ادنا موم سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه من احيلت الصلاه ثلاثه احوال واحيل الصيام ثلاثه احوال ولا من احيلت الصلاه ثلاثه احوال ولا احيلت واحيل الصيام ثلاثه احوال mone julli dafa jaar ci ñetti étape dañ ko jaarale ci ñetti étape salasata ahwal naka nonu tamit koor gi dafa jaar ci ñetti étape ñetti ahwal mone fa amma ahwalus sala mone kanta ñetti étape yoy julli jaar ba nimi melé comme niñu xamni munafa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qadima al-madina wa huwa yusalli 17 shahran ila bayt al-maqdis ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجهه الله إلى مكة هذا حول من سيدنا معاذ بن جبل من جلكت premier état bu julli mo yaronte bi alayhi salatu wassalam bi mo degmale madinatul munawwara ala sakini afdalus salatu wassalam dalon julli 17 mois yo xamantene ni ila al maqd ila al bayt ila bayt al maqdisi daldi djublu fi nga xamantene moy jerusalem di juma jakka joju bi jerusalem al quds mo buñ né jakk jojju nak xam nga né taaya jakk jojju amul won moy fi emplacement bi mu nek fofu ba xamné fu ñu xamone lo ta xeer woowu nek lolu lañ ci djublu mais buñ né jakk jojju c'est pour ñun tay mais jamono ji ni yaronti walé sar sa nekkon medina taa yoyu jerusalem djulli ñi né wuñu fa won voilà waye jakala won ndax jakkay pa ni ko tabaxe ni yonnati ali musa wa salam ya fami won kon lolou luñu xam la mona ginaaw gi suñu borom daldi wacce moy liñu gison ci jotaay bi wess qad nara gis nañu taqalluba wajhika sa jallar beku xar kanam ngay xol ci asaman si falan walliyanaka ngir lan beug suñu borom dal dilay changer fi ngay djublu boy djulli kon nak dinañ la changer qiblatan dinañ la djubel djublel dinañu la wolbeuti qiblatan qibla bo xamne tardaha mo nga geureum xam nga qibla bi changer wuñu ko ngir dara ngir ludul ne ngir yaronte maalay sar sa lol rek ko neex li lol rek la dako neex point final suñu borom changer ko lolu motax yo sayyidatu aisha radiyallahu anha muneko won man dal gisuma lulul ne sa borom dal ci say banex rek lay daw moy ne lo beug rek lol lay def moy ne lol rek la amul benen cause amul benen raison lutax ñu changer qibla bi lulul ne yaronte bi alayhi salatu wassalam lol la beggoon moy final motax muneko falanu walliyanaka wat nañ la dinañ la wolbeuti qiblatan ci qibla go xamne tarda ha mo nga geureum mune suñu borom dal di koy wolbeuti muy djublu legi makkatul mukarrama zadaha allah tashrifan wa takrima mune hada lolu hawlun ben etape la kon etape bu ñeuk bi moy lañ doon djulli di fete jerusalem suñu borom dal di koy wolbeuti ci walu djulli legi deuxième bi قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال من بين إتاب بمويني بنيرون جولي بنيرون يومي دينا جوي بنيرون جولي بنيرون جولي dañ doon jek rek dajalo ñen ñi ñoy yëgal ñi ci dess buñu leen rombé né ah gaay ju lu jot na dé ñu dem néna ba ni leen ñu nekk ci lool ba commencé di waja utiliser li nga xamné moy cloche yi nga xamné mom la chrétien yi di utiliser hat bañ dem bakoy waja def am ben way ci wa lamsari radiyallahu anhu buñuy wa abdullah ibn zayd bo gisoy li gisoon nañ ko moy azan mashru'iyatul azan biñuy yonal nodd mu ñew gënt wax yonenti malay saatu sa ni mi wax bani mu jexé wax na mbiri legi mune fa hadani lol boko tege ci bu ñëk bi mu la waxon affaireu qibla bi hawlani li halani ñaari etape ngok yu rom قال بلغهم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهم وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين فيصليهما mune ba legi ci dernière étape bi nak ci walu julli moy ne nit buñ doon julli mbolo am ben way ñew fekk yonentima alayhi salatu wasalam bu kepp ku ñew wala mbolo bu ñew fekk yonentima alayhi salatu wasalam raw la ni ngay def mo yow bo ñewé da ngay joxoñ kenn ci ñi nga fekk ñu nekk ci mbolo mi ci biiru sapay ki la gina jégué né la ñaatu ñu julégul dang koy def signe mu wax la ñaata la comme nga wax ko ni moy nga laal ko ni après comme def sa loxo ni après mom mu wax la ñaata mo la lañ julégul comme mu def la ñaar def baram ni nga xamné ñaar la légui boko xamé lum lay jor moné summa yudkhilu ma'al fayusallihima summa yudkhilu ma'al qawmi fi salatihim bo ngi ko defé non comme ñu né ko ñaar la mom du ñew rek and ak gaay day julli ñaari rakka ba paré doora dabé moy yo tu imagine que rakka yu gaaw lay doon ndax bo fi yéxé légui bo moy wul yaronata wala sa sa man yenen deux yi dess man na la raw légui ñom da nga doon ñew moy yi nga raté dañ ko doon ñew kabar julli ko paré rek enchaîner continuer et moy dabé xam nga lég lég nga gis ci jakkay am ñuy def lool wala ay nit ñuy def non ñew ci mbolo ni fekk nit ñi julli mu leer le ne comme timis ñu fekk imam bi julli ñaari rakka leer na le ndax dañu ñew fekk bim waxagul ci kaw rek ka ci dess wala mu tok fekk ñu tok mu woor ko ne legi mom mu jog julli ñaar gaaw ngir dabe ngam nañuy def lo mo ne ta yoy mais lolu wax man non lay deme moy am nañu koy def legi nak ñom lolou lañ doon def mu ne bu ko defé waji doon def lolou ba paré dal dina enchaîner continuer ñom qala mom mu ne fum sayidina mu'adh faja'a mu'adh amna ben riwaya bo xamné ibn abi layla moko netal motax moy mursal biñ la wax né la mursalun mursal la bo ci xamné riwaya imam ahmad bi da ngay gis né agna ci sayidina anas mu'adh manan anas radiyallahu ta'ala anhu mais sayyidina abu daud ti kitab as-salah bobu kayfa al-adhan amna ci riwaya yo xamna ci ibn abi layla layem yoy ñoy mursal mais pa bu imam ahmad bi comme niñu ko waxe won sank mone rahmatullah alay mais imam abu daud dafa am riwaya yo xamne dafa mursal am yo xamne nak jokkolo na voilà legi mone sayyidina mu'adh mone fa jaa mu'adh mom mu ñew ben jour فقال لا اجد على حال لا اجده على حال ابدا الا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها قال فثبت معه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى Sayyidina Mu'adh mom radiyallahu anhu neena ben jour nak ka bobu dal dikoy dal neena mu ñew fekk yonentima alayhi salatu wasalam dal dikoy raw mais mom avant lool da doon wax ne man de mom sa bu ma fekke yonentima alayhi salatu wasalam di julli même bu ma rawé ak lu ma man di raw wat na ci yalla duma fekk mu nek ben position ludul man non damay and ak mom ba paré ci lepp limi julle yeb ba paré ma doora fay lima rat neena ben jour nak mu dal dikoy dal mu def nonu comme nim ko don waxe yonentima lay saatu sa pare ne innahu qad sanna lakum mu'adhan fa hakadha fasna'u mone bim gise nak sayna mu'adh def lolou ne mom dafa ñew fekk ñu raw mais newon na man mom ka bi nit ñi di def sa bu len rawe ñu ñew julli ba pare dal dikoy dab lol man buma dalé duma def non damay and ak mom ni mi julle liko dessé buma paré ma doora dal di fay léna ben jour mu dal ko ma dal di def lolou yarrantima lay sar sa dal di may gis may julli ndax lolou dang koy xam bu tourner bu seulmalé gis ñepp tok muy julli day xamni ki day fay munalen nak mu'az kat defaral na len yonanal na len yon wu bax wo xamne lu ngeen wara def la ci julli légui contrairement na ngeen don def fa hakada comme nimu def mom fasna'u legui de len def lolou motax kep ku ñew imam raw la do def ni comme premièrement bob da ngay and ak imam bi ni mi julle bo pare nga dal di fay li la raw mola yolantima lay sar sam naka nonu ni muad def ni fasna'u def len lor munafa hadhihi thalathatu ahwal li moy ñetti étape yi julli jaar bu ñeuk dañ doon jublu jerusalem première étape mune len legi jublu len makka buñ doon julli ci doonuñu won amuñu won noddu dañ doon rombanté nan jul heure bi jonne ku nek di waxanté bañ dajalo ñu julli après ñu dal di yonal nodd ñettel bi ku ma soñu ñew fekk ñu raw la da nga doon rattraper ba paré dooru enchaîner duggu and ak imam bi lolu nak ñu dal di koy dindi ci da ngay and ak mom bam selmal nga dal di fay lolu mu ne lolu moy ñetti légui nak mu ñu ñew nak ci liñu arrange liñu concerné fi deug nak li moy liñu concerné ndax ci ñu ngi ci yonalu شهر رمضان دي ويركو امام معاذ بن جبل رضي الله عنه من وان ما احوال الصيام دي موني انديل استوريكو ويركو خمغا سانك ديبي واخنا لا اسك نيت ني اسك جولي ني دون ناني وور ولا ديت افان لولو نون نا موم لاي تونتو ني من وان ما احوال الصيام kanta ñetti étape koor li koor jaar xam nga dana la won koor ge julli ji uhilatu as-salatu thalathata ahwal wa uhilatu as-siyam thalathata ahwal lo xon kon kene koor gi dafa jaar ci ñetti étape dañ ko jaarale ci ñetti étape waye naka nonu li ni nga xamantene moy julli bok dafa jaar ñetti étape naka nonu koor gi dafa jaar ci ñetti étape legi muné imam sayyidina muad ibn jabal muné fa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallama قدم المدينه فجعل يصوم من كل شهر ثلاثه ايام muné Yonnati bi alayhi salatu wassalam premièrement bi muy doore ñew madinatul munawwara ala saakinni afdalus salatu wassalam ci rabi'ul awwal comme niñ ko gissewon ne ci la aksi wer woné da doon wor ci wer woné 3 jours wa kana malikun imamuna yadum يصوم من كل شهر عد حرف جيم لبرم مسالك رضي الله عنه من وكان مالك امامنا يصوم من كل شهر عد حرف جيم من امامنا مالك بن انس دي بروم جيم رحمه الله على الجميع من موم دي دون وور تي وير وونه عد حرف جيم موي nombre a ba ja jim moy 3 ci wéru ne yaronte bi alayhi salatu salam bi muy doore ñew madinatul munawwara ala sakinni afdalus salatu wassalam da doon wor ñetti fan wéru wu ne mune wasama ginnaw gi wasama mu dal di wor mu doon wor ñetti fan wasama tam wor ashura di tam kharit moy jouru tam kharit da ko don wor mun summa inna allah subhanahu wa ta'ala farada alayhi as-siyam ginaaw gi yonent bi alayhi sunu borom dal di faratal ci mom nak wer wi nga xamne moy weru ko mun wa anzala nan lako faratal mu wa anzala mu dal di wacce allah ta'ala يا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بنمي أجي إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه mune nak kon suñu borom dal di wacce faratal ci mom nak wéru koor ci suratu baqara ci aya bo nane ya ayyul ladhina amanu ayyin ya xamne na gem te deggu ci senu ngam kutiba faratal nañ aleikum ci sen ka wasiyam koor kama kem ni nga xamne kutiba lañu faratal lañ ko faratal won ala ladhina min qablikum li len jiti won ñi len jiti comme niñ ko faratal won ci kaw ñi len jitu won ba ayo di dem ba fimu wa ala ladhina yutiqunahu ba ci ñi nga xamant ba fimu waxe ne ñi nga xamne ñoo man nañu ko fidyatu ta'ami miskin ñom dañuy def fidya dañuy joxe dañuy leal ben miskin lañuy jox mu lek kumu neex nga wor kumu neex nga joxe nga leal miskin tan nak lol doon na la doy mune ginaaw gi suñu borom nak subhanahu wa ta'ala dal le wacce nak benen aya ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ba fi mi waxe famen shahida minkum ash-shahr falyasum mone après suñu borom dal di wacce mo gis nga état bi moy dané ñi nga xamantene ni wa ala alladhina yutiqunahu ñi nga xamne man nañu ko fidyatu ta'am miskin kep ko mana leel moy affaire bi début bi leen la won sha moy kutiba alaykum as-siyam dañu faratal ci yeen wor moy ay yoy non yit ngay deg ñukoy wax ci koor gi ba mu jeex yoy du nonu lu la wacce ben yoon de non par étape la mom la lay wax ni kene biñu ko faratalé ba dafa aya bi dafa ñewoon ba wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin kep ko mana lele bu la nexé nga lele kon motax kumu neex nga wor kumu neex yaw do wor moy jour ramadan do wor legi ni ngay def moy da ngay jël da ngay joxe ñam quoi jour bu nek nga joxe ben miskin nga jox ko lu lek motax mu ne fa ajza'u fa ajza'a dhalika anu lool nak don nako doy mune ginnaw gi nak borom bi subhanahu wa ta'ala dal wacce shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran ba fimi waxe faman shahida minkum ash-shahr falyasum kep ku fekke wer wi nanga wor lol ko fekke moy lan ku ko fekke nek bien important nga wer dara dalu la febaro te tukki wo moy ko fekke nek ci dekk bi te tukki wo yoro ate tukki ga tukki wo koku nonu day wor legi mune fa asbata Allah yo yeb ay yeb nign ci ñew inshallah après mais li dañ lay wax contexte bi ak tadarruj bi am moy étape yi am ci walu koor kon mu ñëkk bi dañ ko faratal ku mu neex nga wor ku mu neex sax nga man ko mais do wor mais man nga joxe miskin lo leel miskin nga jox ko baña wor ginaaw gi suñu borom kon wacce shahru ramadan wëru koor wi nga xamne ci lañu wacce alquran mone kep ba fimi waxe kep ko xamne fekke na koor gi na wor ci yeen mone fa athbata Allah siyamahu ala al muqim as sahih wa rakhasa fihi lil marid wal musafir wa thabata al it'am lil kabir alladhi la yastati'u as siyam fa hadhan halan mone suñu borom nak daldi bim defee lol kon mu faman shahida minkum ash shahra falyasum lol moy lan mu saxal koor gi nek farataay ci kep ko xamne ci dekk bi la ne dekk fi nek bien important dara dalu mu werru febaru waye war rakhasa mu dali may permission fi ki baña wor lil maridi ki nga xamne mo febar wal musafir ak ki nga xamne day tukki waye wasabata al it'am moy bi nak bi ni faman shayda minkum ash-shahra moy dafa nasaxal lele xam nga première étape bi lan la won kumu neex wor ku am lo lele bu la neex nga baña wor nga dal di jël joxe lek ben miskin par jour kuma lol def kuma lol wor kumu neex moy choix la won lool mo done première étape deuxième étape suñu borom wacce faman shahid minkum sharafa yasum kep nak ko xamne legi fekk nga koor bi mo xam man nga ko boko xasse man mom te wer nek ci dekk bi ko dang koy legi amatul buma nexé dal kon na baña wor après ma joxe comme que bon joxe lek dal mo gina yomb dal ci man wor mune dedet legi lool amatul lolou nak waye mu permettre mu baña wor kan ci febar ak ki tukki waye leel gi muy joxe lek gi nourriture gi gi nga xamne mo amone choix mu dal di koy saxal bayiko fi mais pour kan ngir ki nga xamne dafa magge comme pa bi wala mère bo xamne dafa sori ci ay at magge ba manula wor kogu mom lan lay def mom mom amul ay bu ko nexé wor ak lol non moy mom day joxe lek lol rek lay def lol masala yoy bi ñu ci ñew ñooñu ko xamne mom manula wor nu muy def pa manula wor damay jeex ah non non non damay jeex mom lolou lolou yu fi fontu deug la yoy taxul sax ñuy wax mom boole guñu ko ci affaire ay man ñewuma xif damay jeex non ñooñu bokku lolou mom taxul ñuy wax koku day wor par force même bu ron day jeex alu kaaj alu kesse du dara du ko day jeex na jeex wa yow ma jeex moy la ma jeex bo xamne teewula nek ki nga nek aja koku taxu mais yoy du ñu ci ñew ci mas'al ili inshallah kon mun fa hadan halani ñaari étape mom mom lañ wax sank ku mu neex wor première étape ku mu neex nga leel deuxième bi mu ne legi kep ku wer koor fek ci dekk nga dekk fa tukki wo ne ko voyageur koku mom da ngay wor legi amatu choix ki nga xamne dal mo am mom lañ teggil baña wor moy ku febar ak ko xamanteni ni dafa tukki waye leel bi di joxe ñam bi ba legi desna ci ki nga xamanteni dafa magge ba manu la wor qala sayyidina muad ibn jabal ba legi ñu ci hadith waxna la dafa gudd li le bo bañ tambale ba legi ci lañ qala munne radiyallahu anhu wa kanu ta ñom ñom muy sahaba raydiyallahu ta'ala ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna an-nisa ma lam yanamu fa idha namu imtana'u legui nak règle bi lolou mo don ci becc gui moy dernière étape bi mo don ñeppay wor ku febarul da ngay wor ta legui dina ñew ci atay tamit buñ ci accès inshallah ana wor ci kan la nek farata kepp ko xamne yow wor comme ku febarul dara daluko mu dekk ci dekk bi nek fi amul ben ngant koku wor day nek farata ci mom legui nak mais bu guddi joté nan la doon démé guddi ji ci koor gi lan mo nekkon nan la doon doxé koor gi guddi ji est ce comme niñ ko xamé ni la mo né deglul dédit wa kanu té ñom nekkon nañ bu dog joté yaquluna dañuy mëna lek dañuy lek wayashrabuna di nan wayatuna nisa ñu daldi mëna sey ak seen soxna yi malam yanamu fek nak nelawul moy bu dog joté ngal bu la nexé nga lek bu la nexé nga nan bu la nexé nga sey ak sa soxna fek nelawo lool moy lan moy bo julé timis ba paré daldi tok gemmentu tok rek nelaw yow boyewo amato droit joté ak sa soxna ba fajar ba koor gogou jour bo goudi gogou jeex ba benen koor gi ba benen goudi gi lolo don règle légui summa inna rajulan sayyidna muaz mun radiyallahu anhu ginaaw gi ben way minal ansari ci wal ansari radiyallahu anhu yuqalu lahu sirma ben way bo xamne sirma ben sahabi bu tudon sirma al ansari bokon ci koju lansar mune mom kana ya'malu sa'iman hatta amsa daron ligey di wor ba ngon jot legi fa jaa ila ahli fa salla al isha ben jour mu def lol wor dem ligey te ligey yu met lañ don ligey daldi dem ci wa keureum daldi dem ci wa keureum moy ci soxnam fa salla al isha moy ngon jot mu paré liguey dal di ñew ci soxnam voilà comme ñi bisi fa salla al isha mu dal julli li nga xamanteni moy ge summa nama falam ya'kul wa lam yashrab mu dal nelaw nak moy comme que nelaw yi dafa toono giko japp tax mu ñew rek nelaw falam ya'kul lekul walam yashrab tananul eh ko ku tay mom problème ndax liguey yu metti lañ doon liguey mu ñew wor aksi sonu ju liguey rek tuddu nelaw lekagul tananagul hatta asbaha fa asbah sa'iman wa amna lool mo regal moy di nga mana lek di nga mana nan di nga mana soye sa soxna mais nak bo xasse nelaw moy ne yoy yep ben do ko te defal voilà lool moy precision bi moy ne lek ak nan sax do ko man bo xasse nelaw moy ne yow da ngay continuer rek worat benen bala nga lek ti timis ga te jojo topa waji nak loolu dal ko muy sir mabi radiyallahu muné mo malegui nak bo mom mu yewu xol gis ne c'est trop tard bu legui fa asbah mu yewu hatta asbah mun law nak bobu mu yewu fa asbah sa'iman mu dal di yewu nak dal di wor legui mo refara aw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad jahada jahdan shadidan neena bimu woré nak ci suba ga yolentou ma lay sar sar dal dikoy gis waji sonu go xamanteni ni bokoy xol xamne waji dafa fatigué dafa sonu koor gi liñ nane waji koor ge ko japp mais pa japp yoy ñuy toñante ni det japp ba nga xamne ku go gis xamne ki mom liko sonal moy koor gi yolentou ma lay sar sar nako mali araka qad jahidta jahdan shadidan monako mali ana lutax lan motax ra'aytuka ma dal di lay gis jahidta mali araka lutax ma gis la qad jahidta jahdan shadidan monoko wa serma mais choono gi nga nekke mom lutax ma gis la nga dal di sonni ni lutax nga sonne sen choto sa sonnu gi monoko ya rasulullah monoko yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam inni amiltu ams فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما نينا دال من يونتي مالي صاحب سام سام تشونو جي دي ليماكو تك موي مان دال ديمب داما ليغي داما ليغي سما جورني بي دال تي دانغ سما ليغي بي رك لا نيوون لغي بيما نيبيسي سما كير dog ba pare julige ma dal di sonu neena fa alqaytu nafsi ma sanni sama bop moy ma je me suis laissé aller ci nelaw yo xamanteni ni yu profond sax neena dal man dal dama nelaw yeguma bani fajar di jot après bima yewo sa'iman ma yewu nak bo wor non ma yewu wor nena qala sayyidina muaz lol ben xew xew la muy xew xawu sirma radiyallahu anhu mun wa kana umar qad asaba min an-nisaa ba'dama nam fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara dhalika lahu fa anzala allahu azza wa jalla uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafath ila nisaikum ila qawlihi thumma atimmu siyam ila al-layl balegi mom sayyidina mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu munne wa kana umar muneta lol ben netali munne sayyidina umar kanta mom radiyallahu anhu mom dafa massa jote sohbe ab sohnam ginaaw bi mu nelawé ba par xam nga regal bi moy bo nelawé ba par jeexna dafa massa joté ak soxnam ginnaw bi mu nelaw ye balégi néna mu ñew wax ko yenen tibbi alayhi salatu wassalam suñu borom dal di wacc uhilla lakum laylata siyamir rafath ar-rafath ila nisaikum mune daganal nañ len guddik wéru koor ngeen man jotté ak seeni soxna ba ni wa ngeen mëna seek seeni soxna ba ni muy ba fi muy waxe ay yoy summa atimmu siyam ila llay bu ngeen woré nak ci fajar gi na ngeen continuer koor gi nak ba mu laalale guddi gi moy bu timis gi du dugg wala kon lolou moy état bi nga xamantene ni ci la jaar moy koor gi nonu la won lolou wax nañ lañ ko solo imam al hakim tamit waxuma ko won solo nako ci al mustadrak rahmatullahi ala al jami' legi kon gis nañ ne yonnati maalay sar sa da don wor lan ñetti fan avant ñuy farata lweru koor don na wor ñetti fan don wo won ashura lolou imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhima dal dinañu ko solo imam al bukhari rahmatullah alayhi hadith mu ngi jaar ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma من لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أغفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم فامر بصوم من مام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه تي دي نييو تي كور ييغا خامني يونتي الله عليه السلام داكو دون ديف افان ويرو كور جي نكوي فراتال من يونتي الله عليه السلام بيمي دورو نييو مدينه المنوره mone dafa fek yawudi don wor jouru ashura moy jouru tankhare fasu'ilu an zalika ñu laaj len lool amna ci yenen riwaya comme bu ya aisha bi ak yenen dara ñu mu dal di len laaj ne len yeen lan motax ngeen di wor lan motax ngeen di wor ki bi ashura ñu ne ko nak هذا اليوم الذي أغفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون منن دانيو ور عاشورا داخ لان داخ بس بي ني تام خريت تي لا سونو بوروم سبحانه وتعالى دال دي وون ديفال غنياي سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام اكوا بنو اسرائيل نيكو گمون رضي الله عنهم تي كاو فرعون موي بس بوبو لا يالا علاك فرعون دال دي دال دي ruccel muccel sayyidina musa agwa banu israël radiyallahu anhum comme ni musiwe ci alquran moy bi firawn nan inna haula ila shirzimatun qalilun li de as mbolo mu ndaw la dañuy dem li jeenti seen mbiri ñewat fofu non bi nga xamne ci lay lap fala ba nga xamne ci lay lap di ñukoy toroxal ci bis bobu lo ñu ne nak ñun de dañ koy wor ni ngir sant yalla mo do amna ci yenn riwaya dana shukran lillah dañ koy wor ngir sant ci yalla ci li nga xamantene ni mom lañu defal ba ni mu alaké suñu non bobu du fir'auna dal di koy alak muccel sayyidina musa ak ñi nga xamné ñoy wa banu isra'il yonentiba alayhi salatu wassalam nak ne len nahnu ñun nasumuhu ñom dañ ne dañ koy wor ta'ziman lahu ci li ñi dañ ta'ziman riwaya bi ngeen magal borom bi subhanahu wa ta'ala ci lool mu ñu defal yonentiba alayhi salatu wassalam ne ko ne len nahnu awla bi musa minkum fa amara bi sawm ne ñun ñoo len gina ñun ñoo leen gina yeey ci sayyidina Musa alayhi salam ñoo leen ci gina yeey yeen yahudi bu de yeena koy woon ñun ñoo leen gina yeey ci sayyidina Musa ndax inna awla an-nas bi ibrahim alladhina amanu bihi wala ma'ahu wa hadha an-nabi li yonentibi li suñu borom waxon yonentima ali sattu sa xam nga yu yahudi dañ newon ñom no gi na ye ci sayyidina ibrahim ñe chrétien wax lool suñu borom ne dede inna awla an-nas bi ibrahim lal ladina amanu ma'ahu wa hadha an-nabi mune ñi nga xamne ño gi na ye ci sayyidina ibrahim moy ñi ko gëmon mais ñi ko gëmon ñoy ñan borom xam xam ni ñi ko gëmon moy yonenti alayhi musa wa salam ak ñi nga xamne ño ko gëmon ba muy wote ak sahaba yi ko gëm mune awa ba pare mu fedal na wa hadha an-nabi ak yonenti bi alayhi wa salam ak ñi and ak mom ñom ño gi na ye ci yonent Allah ibrahim naka nonu motax le juif ou bien le chrétien mais ginu la yey julit bi ci sayyidina isa alayhi salam wala sayyidina musa motax yonent alayhi salam ne juifi nax nu ñun julit ni awla ño gina yey bi ku bi musa minkum ñun ño ahqu bi sawmihi ñun ño gina yey ahqu bi sawmihi ñun ño gina yey ci wor lolu sante ci yalla ñun ñoo gina ye ci sante yalla ci limu muccel sayyidina musa alayhi salatu wassalam gis nga ndax yonenti alayhi musa alayhi salatu li yonenti ma alayhi salatu samne ñom sen baye ben lañ sen yaay ñoo wuté mo yonenti alayhi musa alayhi salatu ki num tuddu mo tax diine diine yeb lool la continuité la te ñepp ci l'islam nañ doon wo xamna lolu bes dinañ ci mësa ñew bon pour baña guddal nonu ay yi ñew ci alcorane yeb yi nga xamne bu ci nek ak yonent bu nek li nga wax utiliser mo wu muslim ne man musulman la wala yalla ga boole ma ci les musulman bon wal la nek katch kat yi ak tabit gaay xamul dara nan ay religion juif lolu waxin la rek mais religion juif c'est l'islam religion juif boudé ñu ci djublu religion bi yonent Allah Moussa do mais l'islam yonent Allah Youssouf alayhi salatu wassalam da néwon bolé ma minal muslimin yonent Allah ki ñu tuddu Ishaq Yaqub lool la waxa néwon sa sét sami bi muy waji genn adina ana ci lan ngeen di bayyi lan ngeen di nek dajalo leer ñu nako li nga nek li say bayyi nek kon Ibrahim wa ismaila wa ishaqa wa al asbat ak ñooñu moy do ibrahim ak say bay ibrahim ismail ak ishaq ben yalla wa nahnu lahu muslimun ta nak dañuy nek ay julit wo matu ngir mo ta ñooñu ñoy maamu jifi di ñu doon wax lool lool xamna dinañ ci gina ñew kon benen bes inshallah kon yaronti balay sar sam lool la leen wax ya aisha radiyallahu anha tamit solo na lol ke luy wone ne anshura dagn ko don wor avant ramadan moy dafa newon lo xamne motax gisofu fa amara bi sawmi mu dal di digle ñu dal di koy wor motax am ci borom xam xam rahmatullah alayhi ñune woru anshura dafa newon fara ndax li ni ne fa amara mu dal di digle mom alayhi salatu wassalam bi sawmihi ci ñu wor ya aisha radiyallahu anha dafa solo ne كان رسول الله حديث بابو تاب مغي في صحيحين من يا يونت بن علي صلوات السلام امر بالصيام امر بالصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر من يونت بن علي صلوات السلام دانيو فراتالون تي موم وور ويرو عاشوراء دي ويرو تاب جور عاشوراء دي جور تام خاري légi nak biñu faratalé wéru koor légui nak lolu dé moy kumu neex légui nga continue di wor tam xarit bu joté kumu moy pa wéru tam xarit jouru tam xarit ndax budé ci wolof muharram wéru muharram mom moy tam xarit ci wolof ndax ci la tam xarit di amé comme niñ nane wéru tabaski xam nga 10e jour bi mais ñom dañuy wowe wéru yépp tabaski budé ci wolof mone legui nak biñu faratalé li nga xamné moy wéru koor kumu neex nga ko wor ashura kumu neex nga baña wor way est ce que on entraré sa fof rek la commencé wor lool Ashura ta moy ne réellement sax yonentima lay sar sam don nako wor avant lool légui dina ñew ci bolé bi mais légui kon nan ngay bolé do ba légui imam al bukhari da ne rahmatullah alayhi hadathana abdullah ibn maslama bi mune netalina sama serigne abdullah ibn maslama moy ibn maslama moy ibn qanabi al qanabi imam al qanabi nekon talibe imam malik bu maga mag di imam abu abdullah ibn maslama ibn qanab al qanabi la tudon rahmatullah alayhi mune sama serigne bobu moma netali an malikin mu jele ci imam malik di imam ahli daril hijrati di imam malik borom bir mi rahmatullah alayhi عن ابن شهاب مجلتي محمد ابن شهاب ابو بكر ابن شهاب الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن مجلتي حميد ابن عبد الرحمن رحمه الله رضي الله تعالى عن الجميع انه سمع معاويه نو دوبي روايه بي سي كاول ندا دنيو نيرو ndax imam al malik de ko jele man imam al bukhari de ko jele ci même riwaya même ki bi la no tudu ndax début bi ñu niro abdullah ibn maslama mu jele ko ci imam malik mais cette fois ci jele wu ko ci imam az-zuhri mais ci hisham lako jele di domi urwat ibn zubayr bobu la jawale bi ma wax legi kon du bi imam al bukhari dana hadathana netali nañu abdullah ibn maslama min wax legi al qanabi an malik mu jele ci imam malik ani rahmatullah ala al jam an hisham bi jele wuko ci imam ibn hisham manan imam ibn shihab ki imam hisham ne ko domi urwa di domi az-zubayr ibn al-awam ak sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anil jami' mone kon hisham bobu an urwa mu jele ci urwa bayam an abihi moy an hisham ibn urwa عن أبيه هشام جلتي بايام دي كان عروة بن الزبير عن عائشة مجلتي تانتام دي سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية مونه مي مونه يا عائشة مي جسد ويرو عاشوراء جورو تم خري quraish ci bopam da ko do wo moy bi jahiliya bi yonentima lay sahab ne quraish da ko moy quraish fof moy bi ne mak periode mekwas bi gissone bi ne fof la tamuy gaday quraish da won wor jour wo ñom abu jahl ko far yi ñom dañ do wor jour wo jour tam xarit legi nak lan mo tax ñukoy wor lolu imam al hafid rahmatullah alayhi neena amna dal fu mu gis ko ñuy netali ne quraish dañ ci defoon benn ki bu mak bakkar bu gand lañ defoon ñu leen nak pour ñu tour ñu bal leen seen bakkar bob de leen wor jour bobu du jouru tam xari legi mu ne mom ya aisha radhiyallahu anha ne ashura tam xari mais wa ku faru quraish ni dañ ko don wor bi fa yoonent balay sar sam nekk avant sax mom muy ñew moy avant yonentima ay sar sam di gané adina sax ñom dañ ko doon wax mune wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumuhu fil jahiliya mune yonentima ay sar sam bam newe moy da ko doon wor comme ñom legi nak bi mu ñewé medina fala ma qadima al madina samahu wa amara bi siyami mune bi mu ñewé medina mu daldi wor mu continue di wowo ba pare digal julli ñu koy wo fa lama fori da ramadan taraka yawma ashura faman sha'a sama wa man sha'a taraka mune nak bi mu ñewé medina ala sakina do saatu sam legi mune julli ni legi mu digal len ñu wor bes bob li li lem nak moy avant ñuy faratal wéru koor ba bul faté ci kaw waxon nañ la da doon wor ñetti fan ci wër wu ne doon worale wa sama ashura lool la imam mu'adh ibn jabal wax ci hadith wi ngi so da doon wor wër wu ne ñetti fan tabu tam xarit juru tam xarit joté mu dal dikoy wor tam légui mo ne biñu faratalé ramadan légui kumu neex nga wor ramadan nga wor ashura kumu neex ka bañ ko wor legui lolu mais affaire yi mom moy dañ nan la lenal moy yonent ma lay saatu sa moy hadith bi ak ingis bu sayna abdullah ibn abbas da ron wor bi mu newe quraish comme niko wa quraish ron woré dañ doon wor besu tam kharib mais mu ñew medina gis juif yi tamit di wor jour bob mu laj juif yi nenen mais lutax ngeen di wor jour bi ñu la ndax ci la suñu borom dal di won ki musul sayyidna musa ak wa banu israël suñu peuple bi légui dañ koy def taw yi man la wu ngir magal yalla ci lim ñu defal yenen ci walay sar sa ñun ñoo gina yey ci wor ko mu koy wor lo tekki wul ne doon ko won wor moy ne légui mom xam na limu xamul won moy mais pourquoi même jour bi quraysh tamit doon wor nek juif yi tamit dañ koy wor ama quraysh mom seen bir duñ ko tek ci dara mom ndax xamuñu won dara ñom amuñu won téré amuñu won dara seen yef dal peut-être ay sentiment wala li imam al-hafid ne dañ leen ne yeen après dé leen ko wor ndax bakkar buñu ci defoon lolu bon mais ñom moy duñu ay borom xam xamawuñu leen ko duñu ahlul kitab légui nak kanta jifi ñom ay borom mo ñom dañu amone tawrat yoonentima lay sar sa ñew gis ni koy def mu laaj leen ne leen mais yeen lan mo tax ngeen koy def ñu ne li ñokoy la legi mu ne leen ñun bu re lolo tax ngeen koy def ñun ñoo leen dina yeey ci yeen riwaya ci sayna musa ci benen biñu gis legi ñun ñoo leen dina yeey ci wor mu dig leen koy wor legi ñu continue ko kon lolu moy li nga xamne moy ne du koor gogou wéru tam xarit wor tam xarit yaronte mala sa sa masuko wona def da ko don def mais pourquoi jifi don ko def lol la xamul won mu laaj len wax len ko moy budé lol la way a force yori kay pour ñun a force yori pour ñun ñu wor ko ndax yeen budé yeen ñun ñi nga xamné yeen ñi nga xamné moy ñoom seen diine valable dayen di def lo xamantene nan dayen di sante yalla ndax yonent bu ngeen ne dayen di sante lako yalla defal mais rawati nan ñun ñi nga xamne julli lañ lolo taxon mu ko don wor mais nak bi nga xamne nak ci lañu faratal wéru koor ci deuxième année bi ni yonent ma lay saatu sam dana legi bir mi nekatul ta lolu moy ci kaw ñi ne dafa nekkon farata amna ño xamne ci borom xam xam yi dañ ne nono maso la nek farata affaire bi ku mu neex defon la kumu neexon nga wor la kumu neexon nga baña wor mais nak amna yenn riwaya yu wone ni affaire bi surtout bi fa amara mu diglé lol day wone ni bir mi li ñoo wax mo gëna deugër ke ne dafa neewon farata ñu wor besu ashura mais nak mais bokku nak farata yi comme ñu war waralé wéru ko lol motax sax ñiko bañ ne dedet nak ben wor rek la suñu borom ba sa faratal ta mom la wax na ya ayyul ladina amanu kutiba alaykumus siyam ay siyamu shahri ramadan kama kem nga xamne non lañ ko faratalon ci ñi leen fi jitu won legi kon lolu moy contexte bi nga xamne ci la ñu faratalé wéru koor bi kon wéru koor gi kon nekkul ne lu bes la won ci julli ñi moy don yonentima lay sar sam don na wor wéru ne ñetti fan don na wor ashura mais nak yoy nepp yemu nekku ñoon farata comme wéru koor ta wéru koor bimu ñëwé yoy yépp légui nekkatul lo xamné ci kaw ñu né farata la woon ta seen wax deugër na loolu nekkatul farata loolu même bu dé am nañu ko doon wax comme li imam al-qurtubi rahmatullah alayhi daldi wax né wala imam qadi'iyat bo xawatuma ñom ñaar kan la ci mais amna ci ñom ñaar dal kenn ko ci wax né amna ci salaf yi ñoo xamné dañ doon wax né wér war yawmu ashura di takusan dafa nekkon farata sax même après ramadan mais mouné waye wax jot in qarada dafa dem ba légui kenn waxatu moy né fuy tenirati kenn bawatul ben borom xam xam buy tenirati nan wéru ashura farata la mouné wax joju mom moy disparaître na effacé wu ne amatul trace amatul kenn ko koy wax li nga xamne moy ijmaata imam ibn abdul bar tamit waxna lol rahmatullah alayhi ken affaire bi moy ramadan mom la biñ ko faratalé nak yoyu dafa deñ legi nak bi di ñew inshallah li ñuy gis moy ginaaw biñu gisee farata lu wéru ko légui ahkamu siyam muy atté yi nga xamné ñoo jëm ci walu li nga xamné moy koor en plus lan lay téki siyam lan lay téki sawmu wala siyam wala lolu and ngay gis kitabu siyam borom xam xam yi dañuy tuddé sen buntu téré siyam ni kitabu sawmi muy wor ak tam ñoo xamne kitabu wala sawmi ak yoyu ak ramadan ak yoyu lool lepp après définition yi yoyu après bi di ñew ak atay yi nga xamne ñoo jëm ci walu koor bi d'une façon générale xamna nak du melni comme affaireu fiqh yoyu mais pas comme jota yu fiqh mais lu gatt lay doon inshallah ak masale yi nga xamne ñoy tourner autour ci koor gis nañ wa alladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin aya yoy tamit inshallah dinañ ci ñew moy aya yoy yeb di shahr ramadan ci suratu baqara inshallah dinañ ci ñew ba après ak masala yi ci nek inshallah mais lolu ci jotaay bi di wallahu ta'ala alam kon tay liñu gis moy ne kon ginnaw tokhalu qibla gi benen xew xew bu am ci shaban comme li ma ibn jarir ne am nañu ko wax moy ndax waxna le shaban juste après shaban ramadan mo ci teggu ta ci ramadan bobu di teggu ci lañ commencé nak wor wéru koor ci deuxième année bi ndax lan dañ ko farata lolou kon masala yeek yoy mom lañuy gis bi ñew inshallah wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.